Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. 19 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie prezydenta z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Dojdzie do niego w poniedziałek. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Na jej temat od ponad 9 godzin dyskutuje Senat. Za chwilę relacja z wiejskiej. Był głosem Białego Domu. Sean Spicer zrezygnował z funkcji rzecznika. Prezydent spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Tematem rozmów Andrzeja Dudy i Małgorzaty Gersdorf ma być ustawa procedowana obecnie w Senacie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Do spotkania dojdzie w poniedziałek o 11. Te informacje potwierdza w rozmowie z Trójką Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu Najwyższego. Na chwilę obecną mamy tylko informację, że do takiego spotkania dojdzie. Myślę, że należy czekać do poniedziałku. Na pewno o tym, jaki będzie efekt tego spotkania, poinformujemy. A na temat ustawy o Sądzie Najwyższym od rana dyskutuje Senat. Tej dyskusji przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Senat nad ustawą o Sądzie Najwyższym pracuje już 9 godzinę i przez większość tego czasu senatorowie Platformy Obywatelskiej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami próbowali wydłużać dyskusję. Pytali m.in. o to, jaki wpływ na Sąd Najwyższy i sądownictwo będzie miała ustawa. Mówili o błędach legislacyjnych i niespójności w zapisach. Polska powoli, ale systematycznie zamienia się w zakład karny. Postać Polski dzisiaj to nie Temida, to prokurator Ziobro. Mówił senator PO Jan Rulewski. Minister Sprawiedliwości, odpowiadając na liczne zarzuty opozycji, powiedział, że ustawa o Sądzie Najwyższym i dwie wcześniejsze to nic innego jak naprawa wymiaru sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro dodał, że takich zmian oczekują od rządu wyborcy. Jedyną naszą intencją jest to, aby podnieść standardy polskiego wymiaru sprawiedliwości, aby wymiar sprawiedliwości odpowiadał tym oczekiwaniom, na które liczą Polacy. Nie wiadomo, jak długo potrwa dyskusja w Senacie. Głos na sali plenarnej chce zabrać jeszcze kilkunastu senatorów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A tymczasem senator Prawa i Sprawiedliwości Aleksander Bobko złożył 5 poprawek legislacyjnych do ustawy o Sądzie Najwyższym. Kwestionuje między innymi zapis dotyczący wygaszenia kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Kolejne tematy w serwisie Trójki są zarzuty dla rodziców z Łodzi, których 8-miesięczny syn trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Kobieta i mężczyzna odpowiedzą za narażanie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do domowej awantury doszło w czwartek. Rodzice byli pijani. Matka w czasie kłótni rzuciła chłopca w stronę ojca. Dziecko uderzyło głową o komodę. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzutów. Informował Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Na szczęście życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy sprawdzają także, czy 35-latek znęcał się nad swoją partnerką w domu regularnie. Odbywały się awantury, podczas których interweniowała policja. 4 września. Na ten dzień zwolennicy przeprowadzenia referendum edukacyjnego zapowiadają protest. To ich odpowiedź na odrzucenie przez Sejm uchwały o referendum. Pod złożonym w kwietniu wnioskiem podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Katarzyna Ingram. Działacze Komitetu Referendalnego zapowiadają, że będą monitorować skutki wprowadzania reformy, a na Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wzywać resort edukacji do przedstawiania raportów z wdrażania zmian w oświacie. 4 września zapowiadają też protest, ale jak mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, nie wiadomo jeszcze, jaką formę będzie miała manifestacja. Każda forma pokazania, że ta reforma to jest bawienie się dziećmi, a jednocześnie lekceważeniem opinii publicznej, lekceważeniem środowiska nauczycielskiego, każda forma jest możliwa do wykorzystania. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska podkreśla, że działania wprowadzające reformę już zostały podjęte. Apelujemy o to, żeby nie niepokoić rodziców, którzy to będą mogli bez obaw zaprowadzić swoje dzieci 4 września do szkół, tak aby rozpocząć nowy rok szkolny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja z oceanu. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer zrezygnował ze stanowiska. Powodem miały być ostatnie zmiany w biurze prasowym amerykańskiego prezydenta, w tym nominowanie finansisty Antoniego Scaramucciego na nowego dyrektora do spraw komunikacji. Jak podaje New York Times, Donald Trump chciał zatrzymać Seana Spicera na stanowisku i proponował mu dalszą pracę, ale według dziennika Spicer w rozmowie z prezydentem odrzucił tę ofertę i stwierdził, że nominacja Scaramucciego jest dużym błędem. Konferencje dotychczasowego rzecznika Białego Domu cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów. Od kilku tygodni Spicer zaczął jednak coraz rzadziej pojawiać się przed kamerami. Amerykańscy dziennikarze spekulowali o konflikcie między nim a prezydentem Trumpem. To był serwis Trójki. Informacje sportowe z Wrocławia. Tomasz Gorazdowski. Widać, że sezon lekkoatletyczny w pełni. Podczas Mistrzostw Polski rozgrywanych w Białymstoku Marcin Krukowski poprawił wynikiem 88 metrów 9 centymetrów rekord Polski w rzucie oszczepem. To o blisko 1,5 metra dalej niż w 2002 roku rzucił Dariusz Trafas. Było blisko medalu, ale w szermierce można być znacznie bliżej i go nie zdobyć. Florecistka Julia Walczyk przegrała w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Włoszką Alice Volpi 9-15 i zajęła 6. miejsce. To największy sukces Polki w seniorskiej karierze. Piłkarze grają w drugiej kolejce rozgrywek w Mielcu. Sandecja gra z Arką po pierwszej połowie bez goli. A zapewne już myślami na boisku są piłkarze Wisły Kraków i Termaliki. Oni zaczną mecz w Krakowie o 20.30. Na lepszy efekt gry niż ostatnio liczy trener Brookbetu Mariusz Rumak. Jesteśmy w takim nastroju, że chcemy jak najszybciej pokazać, że jesteśmy dobrym zespołem po ostatnim meczu, bo ten mecz nie ułożył się tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, tak jak trenowaliśmy, były fragmenty lepsze, ale przegraliśmy. W ogóle nie ma sytuacji takiej, że tamten mecz wpływa na nas jakoś przygnębiająco, natomiast bardzo pozytywnie wpłynął na szatnię pod względem takiej złości sportowej. W związku z czym jedziemy na Wisłę po to, żeby wygrać. A teraz już szkolarstwo, bo do końca wyścigu coraz bliżej. 19. etap Tour de France wygrał Norweg Edvald Boasson-Hagen. To był najdłuższy etap tegorocznej wielkiej pętli, 222,5 km. Start w zawieszonym na skalę nad rzeką Durance-Embrun spod XII-wiecznej katedry, jednej z najpiękniejszych w Delfinacie. Zjeżdżają serpentynami, żegnani kamiennym wzrokiem wysokich Alp. Teraz witają ich te w zielonych koszulach lasów, gdzie nigdzie prześwitujące rdzawo szarymi plamami skał Alpy Prowansalskie. Na czele 20-osobowa grupa, 143 km do mety, 7,5 minuty przewagi nad peletonem prowadzonym przez białe koszulki Sky. Prowansja pachnąca lawendą. Prowansja o barwie fijołków. 32 km do mety. Niemal 10 minut przewagi, a w peletonie spokój. Peleton jest cool. Trzyma rękę na pulsie, na wodzach, nie popuszcza. Z 20 odrywa się dziewiątka. Aż blisko do mety odskakuje Norweg. Na rondzie oni w lewo, a on w prawo. I zyskał. Wchodzi w zakręt, jakby to był slalom gigant. Staje na pedałach. Wygrywa. Meta. Salon de Provence. Wspaniałe mury zamku. Poziomkowe dachy kamienic. Tutaj żył Stradamus, wielki astrolog. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nikt chyba nie lubi mówić o takich przypadkach. Były mistrz świata w skokach i lotach narciarskich Severin Freund drugi raz w ciągu kilku miesięcy doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie, a igrzyska w Pjongczang za pół roku. Szanse na powrót do skoków, do tego czasu nie mówiąc o dobrej dyspozycji, są znikome. Żadne w zasadzie. Następne informacje sportowe w Trójce po 21. U nas jeszcze informacje pogodowe. Wieczorem i w nocy pogodnie na zachodzie i w centrum, na wschodzie burze, nawet z gradem. Od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i do 18 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia na zachodzie pochmurno i przelotny deszcz. Poza tym ma być pogodnie. W Gdańsku 22 stopnie, w Warszawie 26, w Krakowie 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce w niedzielę od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup laptop Acer V13 z procesorem Intel Core i3, RAM 8 GB za 2399 zł, a dostaniesz urządzenie wielofunkcyjne HP. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu BliznaSil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. BliznaSil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. BliznaSil leczy, blizna znika. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Werwa 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax.

trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Chester Bennington, wokalista Linkin Park, popełnił wczoraj samobójstwo. Słuchacz napisał wczoraj o 23.15, czy pamiętam, jak powiedziałem w trakcie listy, oto historyczny moment, in the end Linkin Park jest na pierwszym miejscu. Mieli 17 utworów na naszej liście, w tym 6 jedynek, między innymi właśnie tę, której słuchaliśmy przed chwilą, to był ich pierwszy numer jeden w 1035 liście przebojów. No dobrze, 18 prawie minut po godzinie 19, pora zaczynać dzisiejsze notowanie. Nowość w poczekalni, czy to jest jedyna? Tak, jedyna nowość w poczekalni. The Way You Used To Do, Queens of the Stone Age na 50. Piosenki w radiu, Queens of the Stone Age u nas w tym tygodniu na miejscu 50. Słuchacz napisał, że koncert Depeche Mode zaczyna się o 20.45. A, no to jest jeszcze troszkę czasu, można pochodzić po Warszawie. Paranoid Personality, Alice Cooper wraca do zestawienia na 49. They follow me, I see them there, don't they know? of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. W 72 roku śpiewał Schools Out for Summer, Schools Out Forever. Alice Cooper, Paranoid Personality, powraca do poczekalni na miejsce 49. To jest 1851 wydanie naszej listy. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa opublikuje tę listę dokładnie o 22. polskieradio.pl/trójka. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Piotr Zioła, Natalia Przybysz, Zapalniki, dwa oczka do góry na miejsce 48. Co tu się dzieje? Spadają piosenki, ale tak to bywa na liście. Fismol, Sznurowadła, minus 6 na 47. Nie. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję ze sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. W

druga piosenka w wykonaniu Christine i Lindsaya poza 50, ale to się może zmienić. In My World na miejscu 44. Świetny list, naprawdę świetny. Słuchamy pana listy razem z przyszłym panem młodym, napisał pan Grzegorz. Jesteśmy na wysokości Włocławka, jadąc z Warszawy, a pan młody wciąż myśli, że jedziemy w góry. Dłużej już go nie możemy oszukiwać. Czy może pan powiedzieć na antenie: Rafał, jedziecie nad morze, a nie w góry? Naprawdę świetny pomysł. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Czesław Niemen, Michał Urbaniak. Gonna leave this party, I don't wanna dance anymore. The music boring and it's crowded here on the floor. Somehow there's got to be a better way that one can stimulate the mind. I know a carousel across the way. Gotta make my temperature rise. Faster, baby. Faster, baby. High Horse, Czesław Niemen, Michał Urbaniak w tym tygodniu na miejscu 43. Coś mi mignęło w zestawie, że będzie nowa piosenka OMD, ta starsza na 42. International System of Typographic Picture Education. To jest właśnie tytuł tej piosenki, Isotype OMD, kłaniają się lata 80, to na miejscu 42. Na 41 też minus 2, na 41 właśnie Miasto Chopina, Sorry Boys. Tyle, co już trwa. Sorry Boys, minus 2, ale za tydzień może być inaczej. Miasto Chopina na 41. Słuchałem dzisiaj rano LP Trójki, to tak jak zwykle, taki rytuał. I Piotrek wspominał o tym, że Mike and the Mechanics przyjeżdżają na dwa koncerty do Polski. Zaprezentował Let Me Fly i pofrunęło 8 do góry. I don't wanna wear a disguise. I don't wanna keep on pretending. Just living a lie. Every day the pressure is a building. Every night I'm howling at the moon. Feeling like the walls are just closing in. Can I do? So let me fly, let me fly. Oh, let me fly. If I don't try, I will never know. Let me fly, let me fly. Oh, let me fly. See how far I can go. None of us are born to be prisoners. Some of us end up in a cell. What if we were born to be winners? Living is the only way to tell. So let me fly, let me fly. Oh, let me fly. If I don't try, tytułowa piosenka z nowej płyty zespołu Mike and the Mechanics, Let Me Fly, 8 do góry na miejsce 40 w tym tygodniu. Procol Harum 50 lat później, Last Chance Motel 3 do góry na 39. Last Chance Motel to Procol Harum, 3 do góry na miejsce 39. Przyznam się bez bicia, że nie lubię, kiedy usłyszę tę następną piosenkę rano, bo potem chodzi za mną cały dzień. Ale teraz jest już za 28, no to jeszcze 4,5 godziny i będzie po dniu. Młynarski, Place Młynarski, Gaba Kulka, gościnnie, 12 godzin z życia kobiety. 5 do góry na 38. Przede mną, jak na apelu, stanęło dwóch. 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, bo to mu się krząta. Ta jedenasta z dwunastą, co sobie po cichu powtarza, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię, jak ja się wyrobię. No jak ja się wyrobię. Młynarski Play z Młynarskiej i Gawakulka, 12 godzin z życia kobiety, w tym tygodniu na miejscu 38. A tak dobrze wyglądało tydzień temu na 33. Byłem prawie pewien, że to będzie pierwsza 30. A tu odwrót, minus 4. Everything Now, Arcade Fire na 37. Everything Now to Arcade Fire w tym tygodniu na miejscu 37. Powiedziałem, że Mike and the Mechanics na dwóch koncertach, jakoś dwoi mi się w oczach. W Krakowie będą na pewno, a co poza tym, może są jakieś niespodzianki, tego nie wiem. Radiohead, Man of War, oczko do góry na 36. Man of War, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 36. Pan Arnold napisał, że w Bieszczadach to wiadomość sprzed 6 minut. Właśnie przeszła burza i o 19 na scenie wcisnej rozpoczął się kolejny festiwal Natchnieni Bieszczadem. Jest magicznie. Pozdrowienia od aniołów, dziękujemy bardzo. Lemon, tu Minus 4 dzisiaj na 35. Nasz drewniany dom trzaska od wiatru jak łamane kości. Czy ten dom pęka od miłości według ciebie? Po wertepach kręgosłupa twe dłonie kroczą. Przelewasz się przez palce jak to wino. Płomień świecy, ogarek świecy, raz za razem oświetla to, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy. Tu Lemon, dzisiaj minus 4 na miejsce 35. Jak będzie za tydzień? Przypominam, głosowanie polskieradio.pl/3. Harry Styles, Sign of the Times, oczko do góry. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never let them, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Styles w wideoklipie lata widziałem Sign of the Times, dzisiaj na miejscu 34. To jest 1851 wydanie listy przebojów programu trzeciego, a na tema Can't Let Go, 3 do góry na 33. Thank you. Down, down again, a tutaj 3 do góry. Can't let go, anatema na miejscu 33. Kifer donosi, że jutro Mistrzostwa Polski w drezynowaniu, jak zwykle w Jugowicach koło Jedliny Zdroju, można będzie podrezynować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba, 2 do góry. Czemu pijesz się z tym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Ja już wiem i ty wiesz, jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzesz w zadumaniu czoła? Twoja miłość to nasza jest rzecz. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Ach, i tobie i mnie. Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona. I zatruwa ci dni, serce dręczy do krwi, w twoich oczach przyczajona. Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. No, kto wie, może za tydzień, może za tydzień, może za tydzień. Kogo nasza miłość obchodzi? Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba, 2 oczka do góry na miejsce 32. To jest 1851 wydanie listy. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. Tam dokładnie o 22 wyświetli się całe notowanie. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I taki bonusik. Reassuring Pinches, Alison Moje na 31 w całości. Can't find me here. Mirror, catch my breath. Deep in the thick of steel, all the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. To come in, a taste, a valet in this storm. Even as the paper falls, it dances. And with big cats pacing fences, wild cats counting in chains. Reassuring pinches. Play something that will sing. Wear a porch face frown. Let sun color us in. When just the hand remembers now. To buffers our skin. So truly we are untouching. Paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, we're dancing. And we're big cats pacing fences.